एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। दो पंछी दो तीन के कहो लेके चले हैं कहां, ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। ये बनाएंगे एक आशियां। हम बनाएंगे एक आशियां। यहाँ दिल की नहीं कोई कीमत, जो चाहे तोड़ जाए। जब तक ना बने कोई रिश्ता, हम रहते मंजिल क्या मंजिल के, अब तो मिटने लगे हैं निशान। हम बना ना सके आशियां, हाय बना सका आशियां।